50 languages. 60. 60. في المصرف. I banken. أريد أن أفتح حسابا. Jag vill öppna en konto. إليك جواز سفري. Här är passet mitt. وهذا هو عنواني. Och här är adressen min. أريد أن أودع نقودا في حسابي. Jag vill sätta in pengar på kontoen min. أريد أن أسحب نقودا من حسابي. Jag vill ta ut pengar från kontoen min. أريد أن أستلم بيانات المصرفية. Jag vill gärna ha en kontoutskrift. أريد أن أصرف شيكا سياحية. Jag vill lösa in en reisecheck. Kam hier rusum? Hur mycket gebyr är det? Aina uwaqa? Hur ska jag skriva under? Innani antadiru hawalatan min Almania. Jag väntar en överföring från Tyskland. Hada huwa raqm hisabi. Här är kontonumret mitt. Hal wasalat an-nuqud? Är pengarna komna fram? أريد أن أبدل هذه النقود. Jag vill gärna växla dessa pengarna. إنني بحاجة إلى دولار أمريكي. Jag treng amerikanske dollar. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Kan jag få det i små sedlar? أين هو أقرب صراف آليك؟ Finns det en minibank här? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Hur mycket pengar kan jag ta ut? ما هي البطاقات الائتمانية التي يمكن استعمالها؟ Hva kreditkort kan jeg bruke?